Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás tradičně zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady tradičně je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A tento týden největší událostí, která se stala, tak byl úspěšný start rakety Falcon Heavy, která do vesmíru nebo směrem k Marsu poslala Teslu Roadster, ale to byla velká show, ale o tomhle dnešní podcast nebude. Myslím si, že Elon Musk a všechny ty jeho projekty a vůbec ta jeho trošku excentrická osobnost, tak možná bude někdy nějakým tématem zvláštního podcastu, ne toho dnešního, takže to se necháme někdy na příště. Ale i tak tento týden se toho dělo docela dost a proto si zase střihneme tady více témat, který probereme. A tím prvním tématem bude konec geoblockingu. Evropský parlament tento týden odhlasoval konec nějakých regionálních zámků na internetu, což bohužel neznamená to, že to, co byste vyčekali, nebo to, co jsme my čekali, a to, co je takový možná nejúžitečnější, a to, že u nějakých obsahových služeb konečně padnou ty hranice a že třeba jedna filmová půjčovna, hudební půjčovna nebo nějaká knihovna, tak bude dostupná v celé Evropské unii. Tohle bohužel neplatí, protože ten konec geoblockingu se netýká těch autorsky chráněných děl, ale týká se pouze nakupování v e-shopech, takže ty budeš moci nakupovat ve všech e-shopech Evropské unii a provozovatele těch e-shopů ti v tom nebudou moci bránit, což doteďka mohli nebo nemuseli, ale mohli ti v tom bránit, ať už tím, že třeba ty si navštívil nějaký zahraniční e-shop a on ti buď tu stránku vůbec nezobrazil, nebo tě přesměroval někam jinam, případně tam měl něco jako, že když si cizinec, tak zaplatíš víc za to zboží. Tady tohle by po té nový regulaci, až ji teda schválí ještě Evropská rada a až bude zapsaná ve věstníku, což bude někdy do konce roku 2018, tak už tohle nebude platit a všechny ty e-shopy vlastně evropský se ti otevřou a ty budeš moci nakupovat za zboží, nějaký služby elektronický nebo třeba lístky na sportovní utkání, koncerty a podobně, tak to budeš moci nakupovat i od nás a zároveň třeba nějaký, já nevím, Němec, tak bude moci si kupovat zase tyhle věci u nás třeba. Což i tak jako je pořád fajn, že jo? Já nevím, jak ty, už jsem na to v minulosti narazil, že jsem si chtěl koupit, je to pár let zpátky, jeden tablet od Nvidia, která ona, Nvidia tady u nás jej neměla, ale byla v Británii za hodně výhodnou cenu a ten e-shop, teďka už nevím, jak se jmenuje, ale je to jeden z těch jako významných britských, tak ten nepovoloval nakupování ze zahraničí, právě taky mi to odkazovalo pořád někam pryč. Takže jsem tam musel využít nějaký VPNko a nakonec to teda prošlo, nakonec to snad i vzalo jako moji platební kartu, ale samozřejmě musel jsem si to nechat poslat na virtuální adresu a z té virtuální adresy, nebo ten provozovatel virtuální adresy to potom jakoby poštou přeposlal k nám do České republiky. A právě ten konec geoblockingu tady tohle nějakým způsobem obejde nebo zjednoduší a fajn, ne? Jakože asi jo, i když já zase nemám úplně tolik spády nakupovat takhle globálně přes internet. Já jsem kdysi... No i na Amazonu, že jo, máš na Amazonu spoustu věcí, které se prodávají třeba v té Británii nebo v Německu a nejde to k nám, jo, ani všechno, i když máme ten e-shop jakoby společný s tím Německem, tak ne všechno, co mají Němci, tak se dá koupit u nás, nebo ne všechno dovezou k nám. No, jasně, jako je to určitě pravda, jak říkám, já jako spíš asi jde o to, že jsem neměl úplně nikdy tu potřebu, co jsem chtěl, tak jsem si koupil asi většinou v Česku. Jako taky jsem nakupoval, jo, třeba v německém Amazonu kdysi dávno, když ještě třeba Chromebooky tady nebyly, tak to byl přesně ten příklad zboží, který nebylo dostupný pořádně a tam se to dalo sehnat za dobrou cenu, takže přesně jsem si to nechal poslat na nějakou virtuální adresu v Německu a potom teď to pak šlo do Česka. A kdysi si pamatuju, že jsem kupoval telefon, to bylo Palm Pre, tuším, Palm Pre 2 možná, jo. A to jsem kupoval už použitej od nějakého maníka přes aukci, což zase ještě něco trošku jiného, že jo. ale tam vím, že mě tehdy hrozně odradilo, protože jako samozřejmě, když to přijde do Česka potom takový zboží, tak tam pak, že to celní řízení trvá třeba měsíc nebo dva, to se někdy může hrozně táhnout a ještě pak tam platíš tu daň a tak, takže jako, ale jako dobrý je. Samozřejmě. No, tak u zboží, který jde z Evropské unie nebo z jedné země EU do druhý, tak tam to nehrozí, že jo, tam to projde v pohodě. Ano, no, ale když nakupuješ vody nuč, no, což ale tady se samozřejmě bavíme o EU, že jo. Určitě tady tohle nezasáhne většinu populace, jo, málo kdo asi nakupuje v cizině, jsou to spíš takový ti nadšenci, jako jsme my třeba. Jako seš ty hlavně. Jako se možná já, no. Ale je tam, teda ty e-shopy samozřejmě nemají povinnost ti to poslat k tobě jakoby do té tvý země, že jo? Protože nemají třeba nasmlouvaný dopravce, kteří by poskytovali nějakou mezinárodní dopravu, takže ty si to teoreticky budeš muset zajistit sám, jo? Pokud tam nebudou tu mezinárodní dopravu mít, takže zase musíš to řešit buď přes nějakou tu virtuální adresu, jo? Tady těch služeb, které tohle poskytují, tak je docela hodně. A samozřejmě ten obchod, nebo ne samozřejmě, ale ten obchod si taky může zvolit vlastní způsoby placení. Jo. On nemůže, podle toho, co vyplývá z toho vyjádření Evropského parlamentu, tak nemůže třeba blokovat konkrétní platební karty třeba z nějaký země nebo od nějakých bank, tady tohle by neměli povolovat. Ale třeba tam ty platební metody, jo, vymyslí tak, že třeba nepřijme platební kartu, no platební karty vůbec, ale třeba budou tam mít nějaký jako mezinárodní platební brány, něco jak já nevím, u nás byl, jak se to jmenuje, takový ten český PayPal, teď vlastně nevím. GoPay nebo? GoPay, jo, kdyby to bylo něco jako GoPay, ale něco jako v zahraničí, jo, že taky, nevím, jestli GoPay vlastně můžou jako používat třeba, jo, Němci právě u nás, ale nějakým takovým způsobem ten obchod si to jako teoreticky může pojistit, ale snad to teda dělat nebudou. Protože když už ten zákazník si tam vybere tu dopravu sám, ať už si prostě to zboží vyzvedne třeba na té pobočce, nebo se to nechá poslat přes toho nějakého prostředníka, tak přece jenom pro ně to prostě bude nějaká tržba. A to jo, na druhou stranu já si říkám, prostě když někdo nechce moje peníze, tak já mu je přece spát nebudu, že jo. Jakože v tržním prostředí většinou jako cíl je prostě, aby ta firma se zvětšovala, aby zvyšovala obraty a zisky a jakoby dá se říct, že samozřejmě je v jejím zájmu, aby nějakou formu geoblockingu nepoužívala sama od sebe, že jo. Ale jako brát to jako nařízení, vlastně já nevím, jestli to úplně jako něčemu pomůže, nebo co to komu jako přinese, protože třeba nějaká firma je malá, je to, já nevím, prostě menší podnik, rodinný podnik a třeba nechce prostě ani expandovat nějak výrazně, jo, tak. Nevím, nakolik to pro ně, třeba pro ty malý e-shopy, jestli to bude mít nějaký dopad, co se týče nákladů třeba, protože oni pořád teoreticky budou posílat to zboží buď k sobě domů, jakoby, nebo do té stejné země, jo, takže myslím, že tohle neplatí. A jako jo, jak říkáš, ty nemusíš podporovat obchod, který neposílá něco do zahraničí nebo ze zahraničí k nám, ale pokud opravdu najdeš nebo chceš nějaký produkt, který u nás ani není dostupný, nebo je v zahraničí za výrazně nižší cenu, tak jako hledáš si, že jo, tu cestičku, jak to tam nakoupit. Jakože jo, na druhou stranu dlouhodobě vzato je docela normální, že firmy naceňují různý zboží, nebo lépe řečeno stejný zboží různýma cenama podle regionu, že jo. Je to podle toho, jak ty lidi tam jsou ochotní za co platit, takže. A nemusí třeba jenom o to zboží, jo, protože zase to zboží je víceméně dostupný dneska skoro všude všechno. Ale třeba chceš jít na nějaký ten koncert nebo nějakou kulturní akci, nebo třeba tato sportovní utkání, že jo, někde na fotbal do Německa, Španělska, nevím, Anglie. A třeba ten provozovatel nějakého toho systému, který prodává ty lístky, tak třeba nepřijímá platby právě odjinud, ale ty si tam máš jako možnost dopravit, nebo seš tam třeba na dovolený nebo něco, ale nemůžeš si to prostě koupit, jo, takže. Jo, tak u tohohle třeba to dává smysl, no, to souhlasím. Ale jak jsi říkal na začátku, mně by se víc líbilo, kdyby spíš to nařízení se vztahovalo na obsahové služby, ale tam je jasný, no, že to chtějí do dvou let o tom chtějí rozhodnout, jak to bude tady s tímhle. Což taky doufám, že padne, protože no, oni přece nemůžou, že jo, tak jako ty obsahové služby se řídí tím, že tam existuje nějaký právní systém a oni musí nakupovat licence a podle teritorií se to dělí a tam si myslím, že to není vůbec až tak jako jednoduchý, že jo? No, je to složitý právě třeba u těch televizí, jo? Že televize, když kupují práva na nějaký přenosy, tak to mají zakoupený jenom na určitou zemi, že jo? No. Proto vysílání odjinud blokujou. Právě třeba Českou televizi nemůžeš sledovat, nebo to jejich vysílání nemůžeš sledovat ze zahraničí. Naopak my už nemůžeme sledovat třeba BBC, jo? Oni měli nějaký ten BBC player, nebo jak se to jmenovalo, který si mohl třeba v minulosti sledovat i u nás, teďka už to neplatí. A tady s tímhle teoreticky by to možná nějak mohlo, ale nevím, no, jak ta Evropská unie o tady tomhle rozhodne. Ale rozhodně by to bylo fajn, kdyby se konečně tady otevřely ty katalogy a konečně by tady platilo nějaký jednotný evropský autorský právo, nebo jak to říct, nebo prostě jednota licence na tady tyhle díla. Jakože hezky by to asi bylo a já myslím, že ty služby snad by se tomu nějak přizpůsobily, ale je otázka, která samozřejmě může být velmi snadno zodpovězena tak, že jako ne, ale jde o to, aby třeba ty služby na to nezareagovaly tím, že se z území EU úplně stáhnou, že, když by na to přišlo, že by prostě řekli, takhle my nemůžeme, to není jednoduchý, já nevím co. Jakože myslím jako, že BBC ne, se ale... BBC se stáhne z Evropské unie. Ne, myslel jsem jako nějaký obsahový služby, já nevím, a la Netflix, že, který běží třeba v nějakých zemích. Jasně. Tak můžou to třeba zdražit, že jo, pokud tam nabídnou takovou výhodu. To asi jo, no. Otázka zní, jestli by si to lidi kupovali, jakože, já nevím, jako, myslím si, že to není úplně jednoduchá problematika, každopádně. No, myslím, že se můžeme přesunout asi k dalšímu tématu. A tohle teďka je tvoje parketa, protože to je zase něco z Windows 10, Microsoft tam zase dělá nějaký čachry a vlastně, já ani nevím co, já už to přestávám sledovat, už... Je to takový složitý s Microsoftem. Já si myslím, že kolem Microsoftu třeba v posledních, já nevím, 7 dnech toho bylo docela dost, takže si myslím, že bychom tím bez problému zaplácli celý podcast. Na druhou stranu těch zajímavých zpráv a událostí bylo opravdu hodně v posledním týdnu a myslím si, že by bylo škoda věnovat celý podcast jenom Microsoftu. Proto jsme zvolili tuhle formu, že teda budeme vypichovat zhruba 3 témata, že vezmeme a co se týče toho Microsoftu, tak jako například už tak nějak omylem vlastně zveřejnil název té další verze Windows 10, bude to tramtarada Spring Creators Update na 99%, což je, bych řekl, nejmíň kreativní název všech dob, což je paradox vzhledem k tomu, jak se ta verze bude jmenovat, ale ten název konec konců není důležitý, ale dost důležitý nebo docela jako masivně vypadají nějaký změny, co se týče edits Windows 10. My už dlouhodobě Microsoft kritizujeme za to, že ten produkt tak strašně drobí na různý edice. A já si myslím, že i lidi třeba v tom mají hokej a že se prostě můžou dít takový ty situace, kdy se někdo ptá, proč v tom systému nemám nějakou tady tu funkci, když by tam měla být a pak ten člověk třeba zjistí, že prostě má edici například Home a ne Pro, že tam prostě něco chybí. Buď jak buď, v podstatě asi to nejdůležitější, co bychom si měli odníst z tohohle toho je, že by de facto měla přestat existovat edice Windows 10S. Já jsem vlastně nedávno tady říkal, že tenhle ten produkt podle mě tak nějak jako postrádá smysl ve světle toho, že Microsoft se tady pokouší udělat nějaký samostatně stojící systém, který nebude podporovat pravděpodobně, nebo aspoň ne nativně, ty Win32 aplikace, to zná klasický desktopový programy. A že teda jako Windows 10S nevím, proč tady vlastně mají. Oni udělají místo toho něco jiného a myslím si, že to, co udělají, je velmi rozumný a že možná tohle měli udělat na začátku, dává to smysl. Když si vzpomenete, možná jste četli ode mě článek, nebo rozhodně z toho mohli číst a můžete si ho najít, tak Windows 10S není vlastně až tak nic úplně zásadně novýho. Je to úplně obyčejná Windows 10 Pro edice, ve který je v podstatě zapnutý ten režim S. Já jsem k tomuhle tomu loni došel, protože jsem se díval na srovnání funkcí v těch edicích a když se podíváte, v tom mém článku je právě i tabulka, tak Windows 10S má v podstatě všechny shodné funkce jako Windows 10 Pro a to nejhlavnější omezení je právě to, že se tam nedají pouštět klasický desktopový programy stažený z internetu. A my víme, že Microsoft navíc loni společně s tím v normálních Windows 10 Pro uvedl možnost, funkci, zapnout právě ten režim, který vlastně z vašeho počítače de facto udělá Windows 10S, akorát, že se to furt jmenuje Windows 10 Pro. Já doufám, že jste se v tom teď nestratili, chápu, že prostě je to takový už trochu jako zbytečně zamotaný, ale přitom je to hrozně jednoduchý. Jo, takže když bych to zkrátil, oni udělají to, že už prostě nebudou dávat na trh Windows 10S, protože nic jako Windows 10S neexistuje, ale místo toho bude existovat něco, co vlastně tady existovalo už dá se říct předtím, a to je normální Windows 10 s režimem S. A ten režim S, to je to, jak jsem říkal, to je to, co si už dneska můžete zapnout v edici Pro nebo Enterprise. Vydrž, ale už to za chvíli jako budeme ve velkém finále. Takže to, co si můžete zapnout v edici Pro a Enterprise, to znamená jakoby uměle omezit ty programy stažený z internetu klasický, tak to samý se dostane do Windows 10 Home. A vlastně ta Windows 10 Home edice bude jakýmsi základem s tím, že výrobci počítačů budou moct na počítač předinstalovat Windows 10 Home s tím režimem S, a pak by to někde v tom názvu mělo být napsaný, jo? Když si budeš kupovat ten počítač, tak by tam mělo být napsaný Windows 10 Home plus režim S nebo něco takového. Jo? Chápu, že to zní hrozně složitě, ale pointa jakoby tohodle toho celého pindání je, že prostě i když si takový počítač koupíš, tak budeš moct v edici Home ten režim normálně vypnout a budeš mít klasický počítač s desktopem, s Win32 aplikacema a staženýma z internetu. Ztratil ses v tom, nebo jak jsi to zkonzumoval, tohle sdělení? Já tomu jako rozumím, jenom fakt je to hrozně zbytečně komplikovaný. Bizarní, že? Se tady do toho dostal sám, jo, že tady, jak se říkal, my dlouhodobě kritizujeme nejenom to, že tady mají nějakou Home a Pro edici, ale prostě mají zvlášť Enterprise, že jo, potom to ještě dělí jistě licence na jako různý typy licence, jestli to OEM, jestli to krabicovka. V minulosti, že jo, tam byly ještě speciální nějaký upgradeový verze, teď máš jako 32-bitový, 64-bitový a různé licence, já nevím, pro školství, a prostě fakt je tam toho hrozně moc. Já vím, že jak jsem ještě chodil na vysokou, tak tam jsme měli přístup k tomu DreamSparku, což je ten jeho nějaký akademická síť, odkud můžeš stahovat software od Microsoftu. A tam všechny, nebo možná všechny ne, ale byla tam asi většina těch různých edic, které se dají stáhnout Windows, a to byl nekonečný seznam, jo. No, jako to jo. Ještě, to tam bylo teda dělený na jazykový verze, ale byl v tom jako hrozný bordel. No a Microsoft se z toho ještě pořád nepoučil a pořád tady ty zmatky v tom jsou. A mě teda jenom zajímá, jo, že ty si budeš moci tam různě vypínat, zapínat ten S-mod nebo nějaký ten omezený mod, abys tam měl jenom ty aplikace z toho Windows Store nebo Microsoft Store. Ale dneska, když si koupíš nějaký počítač Windows 10S, což je teda asi jenom ten Surface laptop, že jo? Nevím, jestli se to dostalo někam jinam. Já jsem si toho vůbec nevšiml, že by se to někam dostalo. Jako nemůžu vyloučit, že nějaký takový počítač není, ale minimálně to asi nikoho nezaujalo, takže to nikdo nekupoval, protože jsme o tom fakt neslyšeli, takže. Tak tam je možnost právě přijít na Windows 10 Pro, ne Home, ale Pro, což jako je taky další nějaký důkaz toho, že ty systémy jsou vlastně stejný, že tam jde jenom to je úplně to samý. Jednoduchý přepínač jedné funkce, nebo vlastně vypínač funkce možná, že když ti to vypne nebo vypne podporu těch klasických programů. Ale tam to bylo placený, že jo, to zapnutí Pro režimu. Jakože jo, tam to bylo placený, ale tam se bavíme o tom, že šlo o edici Windows 10 Pro vlastně ve výsledku. A Microsoft teda samozřejmě umožnil, myslím, rok, a ono to možná platí do dneška, ne, ta akce, že když si koupíš Surface prostě s Windows 10S, že můžeš pořád zadarmo přejít na Windows 10 Pro, tuším. Asi to tam má, no. No a rozhodně to minimálně jednou nebo dvakrát už prodloužili tuhle tu nabídku, protože zjevně jako se trošku bojej nechat tam jenom ten placený v úvozovkách upgrade, a to si myslím, že pojem upgrade bychom tady v tomhle případě neměli používat, protože to není upgrade, tam opravdu jde jenom o vypnutí nějaké funkce, jako v podstatě o nic jiného tam nejde. Takže jo, Jinak tady jde o to, že prostě ten režim S se objeví ve Windows 10 Home, což dneska není. A pokud se budeme bavit jenom o Windows 10 Home, tak tam to bude možnost vypnout zdarma. Windows 10 Pro naopak si ale podle všeho zanechá právě nějaký ten poplatek za to, že to můžeš vypnout. No, peklo. Peklo trošku, jo, no, ale ono jako nejhorší je, že to ještě jako nekončí prostě. Ale zmíním ještě teda jednu takovou zajímavou věc podle nějakých těch interních dokumentů, který zveřejnil, myslím, Brad Sam se k tomuhle tomu dostal, k tomuhle materiálu, který je fakt hodně zajímavý. Tak podle toho dokumentu 60% lidí, kteří si koupili zařízení z Windows 10 S, ale velmi matoucí je to, že v tom nejsou započítané čísla z počítačů Surface laptop, jo, třeba který, nebo z těch Surfaceů, který přišli z Windows 10 S, tak ale podle všeho 60% lidí zůstalo na Windows 10 S a 40% jich přešlo, což je docela jako malý číslo, si myslím. Čekal bych, že třeba 80% lidí přejde na Windows 10 Pro a tolik se to nestalo. Ale zase znovu říkám, je otázka třeba, když by se do toho započítal ten Surface laptop. Je otázka, jako, jak moc relevantní čísla tohle jsou vzhledem k tomu, že ta zařízení z Windows 10 S se skoro neprodávají. Skoro žádný neexistují. To mají asi 3 lidi, takže... Jako... Hele, ty to nemáš? Ty sbíráš vždycky takový ty bizarnosti. Hele, sbírám, ale nejsem tak bohatý, abych si kupoval takovýhle hovadiny. Jako to. A kdyby se to třeba prodávalo, rozumíš, na nějakým zařízení, prostě za 5 000 nebo za 7, ale jako, to fakt ne. No ale tak to je jedno. Každopádně to mi přijde zajímavý, že jako zjevně prostě ta deaktivace, nebo spíš lépe řečeno umělá restrikce těch klasických aplikací stažených, tak zjevně prostě není těm lidem až tak na obtížek, by si leckdo mohl myslet. I když znovu říkám, to je otázka, kdo si tato zařízení koupil. A jinak teda ještě přibude nějaká nová edice, bude se jmenovat Windows 10 Home. Jo. Počkej, Home, tak Home už je? Pardon, Home Advanced, tak jsem to zapomněl říct, tam to Advanced. Ježíš, to jsou kašpaři, to není možný. Proč prostě neudělají jedny desítky pro všechny s tím, že firmy nebo nějaký velký podniky tam budou mít jako nějakou určitou rozšířenou podporu a prostě bylo by to jednodušší i pro všechny, i pro ně, že jo? Takhle musí spravovat spoustu různých systémů, spoustu různých funkcí, dělit to, dělat různý sestavení a takhle by to měli prostě jednodušší. A když už navíc teďka to stejně všude spou zdarma ty desítky nebo dělají z toho nějakou službu, tak ty vole, proč si tak jako sami tady pod sebou jako řežou tu větev? Hele, nevím a myslím si, že najdem přesvědčivé argumenty pro i proti. Já jsem teda osobně pro to, aby to taky sjednotili víc. Jako další rozmělňování svým způsobem není úplně zdravý. Aspoň co se týče teda funkcí toho systému. Jo, myslím si, že by prostě měla být jedna verze Windows, která má všechny funkce, včetně prostě BitLockerů a takovýchhle věcí, což je třeba v těch edicích Pro a vyšších. Tam teoreticky můžeš ty funkce různý vypínat, že jo, v nastavení někde, nebo v ovládacích panelech, tam je, že jo, vypnutí nějakých takových těch blbostí, takže ty si to jako teoreticky můžeš vypnout, aby ti to třeba, nevím, kvůli bezpečnosti, nebo aby ti to nežralo nějaký systémový prostředky nebo něco, tak ať tady nechají tady tuhle možnost. A... Jo, já souhlasím, ale jinak bych chtěl říct, že to uvedení Windows 10 Home Advanced tak by mělo souviset s nějakýma interníma změnama a tady je prostě bod, kde to celý zase nabývá na obří komplexnosti a já sám úplně nevím, co si o tom myslet. Protože vlastně oni mění nějak podmínky pro výrobce počítačů, to znamená, že OEM licence. A v podstatě budou nabízet, jestli to správně chápu, 5 různých variant Windows. Ale jako bacha, tady se nebavím o edicích, jako je například Windows 10 Home, nebo já nevím, Windows 10 Pro. Ale prostě je to v podstatě nějaký interní systém, který určuje cenu licence za Windows. A ještě bych chtěl zdůraznit, že... A v čem se budou lišit teda? No já to hned řeknu, ale právě bych chtěl zdůraznit, že vlastně ty ceny se budou lišit podle použitýho hardwareu. Což samo o sobě mi přijde docela rozumný, popravdě řečeno, protože to v podstatě znamená, že pokud budeš mít laciný počítač s nějakým prostě slabým procesorem, málo relativně paměti, nic moc display samozřejmě a tak dále, tak ta licence to nebude zbytečně moc prodražovat. Jako nebude to zadarmo, ale nebude to třeba tolik prodražovat, kdežto u těch drahých počítačů prostě ta licence bude odpovídat víc tomu, že prostě využíváš hardware. Jo, je to v podstatě něco totiž, jako jsme viděli loni u toho Windows 10 Pro Workstations. Což je úplně normální edice v podstatě Windows 10, akorát tam myslím byl navrch nějaký ten novej souborový systém, tuším, aby se tam dalo jako pracovat s velkýma úložištěma a s jiným typem úloh. A jinak ta výhoda byla v tom, že to podporovalo nějaký strašně výkonný hardware, že jo? Mm-hmm. Jo, a tady to je to samé. Tady máš prostě nějakou edici, která třeba ta nejnižší edice Entry, cena je $25 za licenci pro toho výrobce, zdůrazňuju, tohle prostě není něco, co si koupíš v obchodě, tohle se týká výrobců, počítačů. A tahle ta edice za $25 vlastně podporuje procesory, já nevím, Intel Atom, Celeron, Pentium nebo takovýhle ty slabší, ty low-endy. Je to maximálně do 4 GB RAM, podporuje to maximálně 32 GB SSD, jo. A u laptopu tam můžeš mít maximálně 14-palcovou obrazovku, jo, například. A pokud bys prostě chtěl výkonnější hardware, tak já teď asi uvedu ten protipol vlastně týhletý edice, nebo tý edice není úplně správný označení, říkejme tomu varianta. Pak je tady třeba varianta Advance, která stojí $101, ale to je edice, která podporuje v podstatě ten úplně nejvýkonnější hardware a budeš ji potřebovat, pokud si koupíš Intel Core i9 například. Nebo si koupíš Intel Core i7, který ale má víc než 6 jader. Že my víme, že spousta těchto procesorů má 4 jádra, tak pro 4 jádra ne, tam ti bude stačit levnější edice. Jo? A nebo pokud máš počítač, který má monitor s rozlišením 4K nebo vyšším, jo? Tak tam taky prostě potřebuješ tu edici. Jo? Ty vole, zase to jsou umělý háčky, tady nějaký omezení, zbytečný přece. Pro výrobce přece pořád můžu udělat jednu verzi, která bude funkčně naprosto totožná, nebudu to tam limitovat na nějaký hardware, že prostě když už máš tady o palec vyšší rozlišení, tak už budeš muset platit víc, nebo teda vyšší rozlišení, o palec ne, o palec větší úhlopříčku, tak budeš platit víc, tak prostě udělej jednu edici a tím výrobcům to přece můžou prodávat jako dráž, jo? Pokud to bude nějaký levný tablet, tak to bude levnější, než když to bude nějaká pracovní stanice od HPčka, která stojí třeba 100 000. To pořád můžou cenově nějak škálovat, aniž by museli měnit ten systém vevnitř, ne? Ale to je právě jako ta otázka, to, na co jsem upozorňoval, že tady není řeč o edicích Windows a já vlastně z těch informací, které teď byly zveřejněny, a ono to asi neví nikdo, jo, takže to ještě si budeme muset počkat, jak se to vyvrbí. Tady je otázka, jak tohle souvisí s těma edicema, jako je Home Advanced například, nebo Pro. Já prostě vůbec nevím, jak to je propojený vzájemně, jestli edice Home se týká například té varianty Entry a dvou dalších, ale jestli Home třeba už nebude podporovat ten nejvýkonnější hardware a jestli se to týká potom jenom toho Home Pro a jak to bude spojený potom jako cenově, že jo, ty edice a potom tyhle ty varianty vlastně, co jsem teďka jako tady prezentoval, nevím, je to hrozně komplexní bordel z mýho pohledu. Jo, takže no, jako radost. K tomu bych řekl, že nemáme jako, víš co, nemáme dost informací ještě na to, aby jsme prostě to posoudili líp, jo. No každopádně zatím to vypadá, že zatím co my čekáme, že by to měli zjednodušit, takže to ještě bude možná složitější, no, než to bylo. Ono to působí hrozně složitě, ale možná kdyby nám to někdo líp vysvětlil, tak bychom zjistili, že je to vlastně fajn. Já si rozhodně myslím, že to, že zruší Windows 10S, jo, že místo toho třeba maximálně budou výrobci nasazovat Windows 10 Home s režimem S, který můžeš zadarmo vypnout, tak to mi naopak přijde jako mnohem, jo, jako vstřícnější krok, jako docela zjednodušení, jo, který dává smysl v rámci té hierarchie. A navíc, co jsem potom jmenoval v té druhé části, vlastně ty podmínky pro výrobce počítačů, co se týče OEM licencí, tak my ale vlastně nevíme, jaký ty podmínky mají dneska, že jo. Protože my nevíme, jestli tenhle ten systém, který jsem tady prezentoval z části, zbytek najdete třeba ve článku, jestli je složitější, nebo okolik je složitější, nebo jednodušší možná, já nevím, oproti tomu stávajícímu, jo. Takže to je taky otázka, že nevíme. No, na druhou stranu, abych to uzavřel, tak fragmentace licencí nebo edic, tak není vlastně věc, kterou by se běžný uživatel asi zabýval. On prostě si koupí počítač a má tam desítky a tohle neřeší, jestli je to Home, jestli je to Pro. Prostě když si koupí levný počítač nebo nějaký notebook, tak tam skoro většinou vždycky je ta Home edice. Pokud je to nějaký jako workstation nebo nějaký jako pracovní notebook, tak je tam Pročko. SK nikdo nekupuje, takže v tomhle ohledu je to jednoduchý. Jo? Složitý je to pro nás, kteří o tom píšeme a musíme se vyznat ve všech těch hrůzách, co tam jsou jako někde na tom pozadí, ale běžný uživatel tohle. Myslím, že ani jako ty funkce, o kterých třeba přijde mezi tím, jo, nebo ty funkce, ve kterých se liší právě Home a Pro, tak asi nejsou pro běžného uživatele zásadní, že jo? Jo, jsem rád, že jsi to správně pochopil. je to něco, co normální člověk neřeší, protože normální člověk si prostě koupí počítače, na tom je výrobcem vybraná vhodná edice, takže... Ale zase ten profesionál, že, který se tím živí a potřebuje od toho počítače co nejvíc, tak zase musí řešit, že, jestli tam náhodou nemá to home. Ten jo, tam to je jasný, jo, ale na druhou stranu furt si myslím, že ty podmínky jsou docela v pohodě nastavený a jako myslím si, že třeba ty ceny speciálně, že mi ten systém teď přijde mnohem jako spravedlivější takhle, že jo, když je. Jo, že prostě pokud si kupuješ, hele, lidi, kteří si kupujou počítač s Core i9 třeba, jo, nebo prostě s 6-jádrovým Core i7 procesorem a máš 4K display, jo, a já nevím, co všechno ještě za hardware, tak si myslím, že i když se můžeme bavit o tom, že například edice za $101 je vlastně docela drahá, tak jako v celkový té ceně toho počítače to je úplně nic. A že tak jako platíš prostě za to, co využíváš. No. Až na to, že ono to tak není, protože ten systém je fragmentovaný bohužel z hlediska funkcí, nejenom z toho, jako, co je licenčně omezený na hardware, ale prostě je to omezený i na funkce. Takže prostě Windows Pro má například nějaký funkce navíc, co nebude mít nikdy Windows Home, že jo. V tomhle směru to je trošku složitější. No. A ty jsi říkal, že tohle se týká ty nový pravidla jenom těch OEM verzí, že jo? Pokud ty si koupíš nějakou krabicovou, nebo nějakou prostě, když si doma stavíš vlastní počítač a třeba upgradeuješ ho, tak nebudeš muset tady tyhle starosti mít, že ne? Takhle, nejsou informace, které by naznačovaly, že bychom s tím starosti mít měli. Já myslím, že ne, jo? Že tohle je opravdu jenom co se týče těch edic OEM. Koupíš ty větší monitor a systém ti tam řekne zaplať. To by bylo hrozně vtipný, že? A pak by ti to vypnulo tu obrazovku, že? Jako, že ji nemůžeš používat. Mikrotransakce jak ve hrách, že? No. Ne, jako tohle se naštěstí dít nebude, jako na 95% bych řekl. Ale chápu, že to je celý složitý navstřebání, takže. Používejte Linux nebo macOS a bude to. Ne, prostě si kupte počítač. Bude to vzkaz Microsoftu, ať to dělá pořádně. Kupte si počítač z Windows 10 a prostě neřešte, co tam je za edici, že jo, pokud fakt nemáte důvod to řešit. No, už teda nechme toho Microsoftu, protože jsme se v tom možná zamotali, nebo Microsoft se v tom asi zamotává sám, ale pojďme teda k tomu poslednímu tématu. Tento týden, vlastně bylo to minulý týden, tak padlo asi nejtěžší nebo nejnáročnější, nejdivočejší, nejbezpečnější, a spoustu nej to má, DRM-ko u hry. Konkrétně jde o Assassin's Creed Origins. Ubisoft si tady tuhle hru pojistil hned několika vrstvami, kromě toho, že tu hru jako distribuuje přes tu vlastní platformu Uplay, která tam má vlastně nějakou protipirátskou ochranu, tak tam ještě nasadil to hodně nepopulární Denuvo, ty, co jako hráči nesnášejí a vlastně jako nikdo tohle jako nechválí, kromě asi vydavatelů. Ale protože to Denuvo má, nebo už bylo v minulosti několikrát prolomený, i když taky to dlouho trvalo, než se s tím ti krekři naučili pracovat, ale dneska už prostě není výjimkou, že ty hry, které nový vyjdou s Denuvem, takže ta ochrana je tam prolomená třeba v řadu hodin nebo jednotek dnů, tak Ubisoft se tady tohle ještě pojistil tím, že tam že vlastně to Denuvo ochránil ještě jako další vrstvou, která se jmenuje VM Protect, což je takový zvláštní systém, který nějak spouští tu hru ve virtuálním prostředí, jo, že ten kód je celý, nebo ten herní kód se spouští ve virtuální mašině, která je potom, nebo je potom náročný analyzovat a modifikovat ten kód, který běží uvnitř, jo, protože se hlídá, jestli to je stejný, jestli to je tam je ten originál. Ale po 3 měsících se to jedné italské krakerské skupině podařilo a ty Origins konečně, zase v úvozovkách, že jo, já z toho takovou radost nemám, ale se to podařilo kreknout a je to zase důkaz toho, že libovolně silná ochrana nevydrží, že jo. Každý DRM-ku jednou padne, je to jenom otázka času, jak dlouho to bude trvat. Ale na druhou stranu bylo to 3 měsíce, že od toho vydání Origins a platí, že ty největší příjmy ty vydavatele nebo distributoři mají, že v těch prvních dnech, že za ty 3 měsíce už si nazbírat docela dost peněz, asi se jim zaplatil ten vývoj i něco dopředu, i ta reklama veškerá, takže po těch 3 měsících už je to asi nemusí trápit, že tady o tohle přišli. Ale co teda bude zajímavý, a není to ještě potvrzený, jestli se tady ta ochrana podařila prolomit, nebo odstranit, nebo jenom obejít. Jo. Tam totiž je docela zajímavá věc, že když vyšly Origins, tak se hned brzy na to objevily zprávy, že ta hra je buď hrozně špatně optimalizovaná, A nebo to DRM, který tam běží, tak je tak jako náročný na ty systémové prostředky, že to vlastně vytěžuje třeba i čtyřjádrový procesor na 100% a ta hra potom jako nemá stabilní framerate, jo, a podobně. A právě neví se tím, jestli to jako v Ubisoftu takhle jako pokazili právě tu optimalizaci, nebo to způsobuje ten, jo, ta ochrana. Takže pokud někdy vyjde prostě ta čistá verze, tak to konečně půjde porovnat, v čem teda byl problém. Protože jo, aby ti ten jako výkon snižovalo to, že tam je nějaká ochrana, je to dost pitomý, že jo? Je to jako nepříjemný i pro ty hráče, že ty si koupíš hru, prostě, která nová, že stojí, že jo, prostě 1500 nebo víc. A zároveň ti tam prostě ten vydavatel hází ty klacky pod nohy, že ti ještě uměle snižuje výkon, což jako je hrozný průser. Jo, to je strašně debilní a pak to žene právě lidi k tomu, že si třeba radši to zahrajou na konzoli nebo tak něco, na něčem, jo, jako... No, bože, si to upíráti, že jo? No, ale v tomhle případě to asi nic neřeší, že jo, to upirátit asi, ale ne, je to, jak jsi říkal na začátku, jo, pro toho vydavatele, jako vydavatele samozřejmě nejsou blbí, že jo, žádná ochrana nemůže vydržet na věky, ale jde přesně o to získat čas a pokud třeba tohle vydrželo 3 měsíce, tak to jako pro toho vydavatele je fenomenální úspěch, že jo, co si budeme povídat. Jo, jako já mám pocit, že když se podíváš na ty příjmy, tak jako ono, když ta ochrana vydrží třeba první 2 týdny, tak je to docela dobrý úspěch, že prostě to jsou ty největší prodeje, takže já si myslím, že Denuvo dobrý, ten systém rozhodně, jako i když samozřejmě s tou ochranou principiálně nesouhlasím, přijde mi úplně debilní a myslím si, že by tam neměla být, tak ale na druhou stranu strašně mi přijde zajímavý to technické řešení, že to je tak hrozně složitý, že jo, jak to ještě virtualizujou. Ale zároveň je jasný, že to musí mít nějaký dopad čím na ten výkon. Čím složitější to bude, že jo, tak tím no, jasně, no. Prostě bude to složitější pro ty krekry. Ale já to vždycky, veškerý ochrany, já je nenávidím a nenáviděl jsem je u filmů všude. Vždycky prostě snižuje zážitek těm, kteří si to jako za to platí, že jo. Protože když každá ochrana jednou padne, to znamená, že ti, kteří to pirátějí, tak stejně jednou prostě budou žít tady v pohodlně bez tady toho, třeba si na to počkaj, ale pořád to bude omezovat a nějakým způsobem buzerovat ty, kteří si za tu hru, film, hudbu, cokoliv, tak se to zaplatí. Výjimkou jsou maximálně hry, kde, jak říkáš, třeba ten výrobce nebo vydavatel sám tu ochranu odstraní pomocí peče, třeba, já nevím, pár měsíců po vydání. Tak, ale... Jo, právě jako v minulosti třeba ten Ubisoft to takhle udělal, že u některých her, když už stejně to všude jako, nebo ten krek už proto vyšel a už prostě byly ty pirátské verze, tak třeba potom z toho nějaký tu Denuvo nebo něco odstranil a nechal tam asi jenom jako to standardní DRM, co je v tom Uplay, ale... Jo, ale jako to je tradiční věčný souboj, že jo, jako vydat to bez té ochrany pro toho vydavatele je jako finanční sebevražda, to se nedoporučuje dělat, no ale samozřejmě je to i tak, jak říkáš, že nevyhnutelně, ale ta ochrana stejně bude buzerovat ty lidi, kteří si za tu hru zaplatí. A nevím třeba, jestli je úplně jako velký rozdíl potom cítit tady v té upirátěné verzi Assassin's Creedu, jestli to je míň jako buzerující ta ochrana, ale když si vemeš třeba ochrany Star Force, že jo, nebo takovýhle, ještě tehdy, co se distribuovalo na těch CDčkách nebo DVDčkách, tak tam si myslím, že tam to bylo vidět možná úplně nejvíc, jo, že prostě piráti si v pohodě stáhli verzi, která prostě měla nějaký krek, že ta hra nevyžadovala vůbec instalaci žádného stupidního ovladače, který mimochodem, možná už jsme se o to bavili, nefunguje teď ve Windows 10. Takže ty hry jenom kvůli pitomí ochraně pirátský, přestože by v tom běže třeba mohli, tak v tom neběží. No a ale hlavně ty lidi, co si za to zaplatili, tak prostě museli třeba vkládat CDčko do mechaniky, což ty lidi, kteří třeba měli tu kreklou verzi, nemuseli ani to CDčko strkat do mechaniky, že jo, pokaždý, když to chtěli hrát, že jo. Takže jako to je přesně jak říkáš, no pak vlastně, když pirátíš, tak máš lepší zážitek. Hrozně mě prudili třeba jako filmy, že jo, DVDčka. Tam nešlo jenom o to, že to má nějakou ochranu, dobře, jako má to nějak, je to nějak kódovaný, to třeba já neřeším, že jo, když vložím DVDčko do té mechaniky, ale prostě má to stupidní menu, ale co jak, že to má stupidní menu, ale většinou na těch filmových DVDčkách byly nastrkaný různý trailery, který samozřejmě jako... Nešli přeskočit, to za prvý. A ještě horší je, že ten obsah vlastně jakoby dělá tu reklamu spíš krátkodobě, že jo? Prostě to bylo třeba brzy vychází na DVD, jo, a nějaký další filmy, který ten vydavatel, že jo, pustil na svět. Ale prostě za 10 let to nikoho nezajímá, že jo? Za 10 let už se ty DVDčka ani neprodávají, ale ty pokaždý, když si ten film budeš tí pustit, tak se musíš dívat na ty trailery. Ty úplně stupidní. To je nejhorší věc jako všech dob, jo, ty věci. No, takže tak. No, shodou okolností ty mluvíš o tom, že těm vydavatelům se vyplatí to jako by udržet bez toho pirátství ten 1-2 týdny, tak teďka příští týden vychází Kingdom Come Deliverance a ti tvůrci, nebo možná, že v tom má spíš prsty asi vydavatel Deep Silver, tak tu hru 2 týdny potom, co vyjde na Steamu nebo na konzolích, tak vyjde potom na Gogu, kde ty hry vycházejí bez DRMka, což jako je fajn, že jo? Tak vidíš, no, tak to je asi ono. No jo, to je hrozně sympatický, no, že dva týdny si pojistí ty prodeje a pak už to prostě pustí. A mi tak napadlo, že právě díky tomu, že už jako dopředu řekli, že za ty 2 týdny vyjde verze bez DRM, která už samozřejmě tomu pirátství nebude nic bránit, takže to třeba přinutí, nebo ne přinutí, ale přesvědčí ty piráty, kteří by to krekovali, že se na to vykašlou, že jo? Protože pokud za 2 týdny to vyjde už tak v čisté formě, to teďka se nebudu muset tady tomu věnovat, že jo? To asi nějaký úsilí stojí obejít tu ochranu a zároveň jako proč by to obcházeli, když prostě to vyjde bez toho, takže se můžou věnovat třeba nějaký jinačí hře. Třeba, nevím. No, je pravda, že soudný člověk by si tohle to řekl a já věřím tomu, že to spousta lidí udělá nebo těch pirátských grup, ale je otázka, jestli to třeba nevezme někdo jako výzvu. Jako musíme to spirátit třeba do 2. dne nebo do 3. A mě by zajímalo, chtěl bych vidět nějakou studii prostě uživatelů nebo těch pirátů, nebo ne pirátů, jako těch, co to krekují, ale spíš ty, co za ty hry neplatí. Jak to jejich myšlení funguje, jo? Že třeba. Jestli prostě vyjde nová hra, tak jestli si rovnou řeknou, že si ji prostě nekoupí, a, nebo že si ji nekoupí, pokud rychle bude hotový crack, jo? Což je právě třeba případ toho Kingdom Come nebo toho Assassin's Creedu. Jo? Že pokud si řeknou, tyjo, za týden bude crack, tak přece si to nebudu kupovat, zahraju si to zdarma, anebo prostě chtějí si to prostě koupit, že jo? To je těžký. Že si to, jako, že si to chtějí zahrát, že to budou mít jako teoreticky, no ne, jako budou tam mít ty problémy spojený s tím DRMkem, ale že třeba chtějí i podpořit ty tvůrce, nebo... No právě, no já si myslím, že máš 2 asi velký základny minimálně, že máš lidi, kteří normálně za obsah platí, protože to je normální a berou to jako normální věc, a pak tady máš lidi, kteří kradou hry, ale nejenom třeba hry, a kradou to prostě ne, z tak principu. Jsou takový ti, jo přesně, takový ti jako zásadně za tohle nebudou platit. Ale jak velká je skupina těch, kteří jako něco mezi no, tím? Jako ona asi taky není malá, že jo, zjevně. Jo, že prostě jsou to lidi, kteří chcou si to zahrát a vlastně si to jsou ochotní koupit, když prostě to není nikde zdarma ke stažení, že jo. Takže to je takový jako... Ale já jako asi neznám nikoho takového, kdo by takhle uvažoval. Já třeba no, asi já taky ne. Prostě všichni jsme, že jo, když jsme byli malí, nebo tak jsme pirátili, protože jsme neměli peníze na to, aby jsme to hráli, což nás sice neomlouvá, že jo, to není naše povinnost nebo naše právo hrát nebo sledovat filmy, které prostě si neplatíme, ale prostě taková byla doba, jsme se z toho poučili, alespoň možná my 2. A dneska už za to nemáme problém platit, a pokud je nějaká hra nebo film nebo cokoliv, a řeknu si, že to je drahý, tak prostě si to nezahraju, nebo si počkám, až bude nějaká sleva, nemusím to mít prostě hned ten první den, že jo. A ty slevy dneska třeba na tom Steamu nebo i v jako jiných storech, i třeba pro ty konzole, tak jako pořád jsou nějaký důvody, že jo, aby tam byly slevové akce, a pak to klesá třeba, že jo, na polovinu nebo takhle. No, jasně. A asi prostě běžný člověk nebo jako hodně lidí takhle neuvažuje, že jo. Prostě když mají možnost si to zadarmo stáhnout, tak proč by čekali na slevu, že jo? Jak si to prostě stáhnou zadarmo, no, v tu chvíli. No, že to takhle neberou, jako my třeba, no. Já si myslím, že tady minule říkal, že jo, že vlastně už když jsem si potom začal při studiu střední školy vydělávat nějaký peníze na brigádě, tak už jsem si začal kupovat i hry třeba na Steamu a beru to jako super věc. Rád podpořím tvůrce, protože chci, aby udělali třeba další hry, což v případě Kena Levina nevím, jestli úplně zafungovalo, protože Bioshock Infinite nevydělal, myslím, tolik a to studio se stejně rozpadlo, ale aspoň jsem to zkusil a projevuju tím svůj dík. No. A za další se přiznám teda, že mě už dneska ani jako nevzrušuje představa, že bych jako pirátil, protože mi to přijde složitý. Jo, tak jako na Steamu nebo v nějakých podobných službách, tak tam prostě klikneš na tlačítko nainstalovat a ono se to stáhne a nainstaluje. Ty v podstatě nemusíš vůbec nic dělat, jenom prostě čekáš, než tohle to dojede. A pak můžeš začít rovnou hrát, jo, většinu. Takže to jako upirátit to rozhodně není jednodušší, bych řekl. Já jsem si nedávno po dlouhé době zase předplatil Netflix a k tomu mě donutila jedna věc, že jsem chtěl vidět jeden film, který jsem si našel, ale nebyl jako nikde nějak jako oficiálně dostupný, alespoň co já jsem viděl, tak jsem si ho stáhl, že jo, samozřejmě z nějakého prostě zdroje. Hambati. Neoficiálního. Teď to stáhnu, kouknu na to, tam úplně samozřejmě obraz úplně na hovno, že jo, ještě rozsynchronizovaný zvuk a obraz. Tak říkám, tak to teda ne. A náhodou to bylo na Netflixu, že? Tak jsem si předplatil Netflix. Jo. A ten den, nebo podařilo se mi to předplatit, ale ten den prostě měl Netflix nějaký výpadek. To bylo jako několik hodin, takže jsem se na to stejně nepodíval, což jako je vtipný. No, no, a Lukáš mi to hned psal na Skypeu, protože byl hrozně nervózní a nevěděl, co má dělat. Že? No. Ale ono to máš, jasně, určitě i s filmama, ale i třeba s tou hudbou, že? Se často vlastně říká, že předplatit si Spotify je mnohem jednodušší, než někde stahovat nějaký MP3 od někud. A je to prostě, jo, pravda. Že? Já pořád čekám, až něco jako Spotify tady bude ve velkým pro ty hry. Já jsem z hodou okolností tento týden na CNews vydal takové zkušenosti s jednou službou, která se jmenuje Utomic. Je to právě něco jako Spotify, něco, co prostě dělá Spotify pro hudbu, nebo ten Netflix pro filmy nebo seriály. Tak tohle je pro hry, jo, že vy si zakoupíte, myslím, že myslím, že to bylo 6 eur měsíčně, tak prostě dostanete přístup k katalogu asi 700 her a ty můžete neomezeně hrát. Stáhnete si takový klient, který je podobný Steamu, a pak tam hrajete všechno, co tam je. Což jako je fajn, navíc tam mají takovou zajímavou funkci dynamického stahování, že ty hry můžeš hrát ještě než se prostě celý stáhnou, jo? Že třeba, já nevím, z několika gigový hry si stáhneš pár set megabajtů, už to můžeš hrát a je to takhle u všeho tam, takže to je fajn. Ale v té službě jsou samý jako starý hry a je tam jako dost takových omezení, no, což jako je škoda, že až to někdo vezme jako pořádně prostě od podlahy a bude tam mít ten obsah a vyladí tam různý technický nedostatky, tak to bude super. Jo, tak to se budeme těšit. Jinak mě ještě zaujalo tady v tom tvým článku Assassin's Creed Origins, že si lidi na diskuzních fórech stěžovali, že Origins jim vytíží čtyřjádrový procesor až na 100%, což mě hlava nebere, protože já to beru velmi jednoduše, takže prostě koupil jsem si čtyřjádrový výkonný procesor a tak jako asi jsem si ho nekupoval proto, aby nic nedělal, že jo? Chápeme se. Jo, ale tam zase jde o to, že jsou hry, které třeba jsou technicky na tom stejně, nebo jakože vypadají stejně, chovají se stejně, nebo prostě líp než ten Assassin's a jako nemají tuhle zátěž takhle velkou, že jo? Jo, a pokud tam máš tu zátěž takhle vysokou, tak samozřejmě potom už tam dochází k těm problémům, že jo? Že tam vypadává ta snímková frekvence a podobně, pokud to tam fakt sahá k těm špičkám, takže... Pokud to zpomaluje výkon, tak jako rozhodně souhlasím s tím, že to je velmi hanebná ochrana, to jako o tom žádná. Ale jako svým způsobem říkám, jako stěžovat si na to, že mám vytížený procesor, no tak to je asi jako lidi, který si stěžují, že prohlížečím žere moc rámky, že jo, jako tak na co jste si rámku kupovali, že jo, když pak bude prázdná, to nedává smysl, že jo. No. Tak už toho asi necháme. A myslím, že ty podcasty naše jsou čím dál delší, tyjo, když se tak koukám tady na ty časy. Já jsem ještě chtěl říct něco k Assassin's Creedu, že teďka nedávno jsem rozjel ten Black Flag, co vyšel zdarma někde na před Vánocema. No. A chtěl jsem to nějak trošku zkritizovat, ale není čas. Jde tam o to, že všechny tady tyhle open world hry od Ubisoftu, tak mě jako už dost sejří v tom, že ty si tam otevřeš tu mapu a najednou tam na tebe vyskočí asi milion ikonek, co všechno musíš pozbírat, že tam máš nějaký ty collectibles, jo, že tady se bereš nějakou mapku, tamhle něco, že to je hrozně únavný a nepřehledný a hrozný. A tak ty nemusíš jako nutně sbírat všechno, ale pokud jsi takový tý povahy, jakože potřebuješ všechno. Já jsem tý povahy, že to musí mít jako na 100%, což jako potom je čtvrt, když je tam toho tak moc, ale zároveň to prostě znepřehledňuje tu mapu, jo, že jo? Jo, to je... Ať už jde právě o ten Far Cry nebo ty Assassin's Creedy, tak je to tam furt takový. Já teda ve Far Cry 4 nevím, jestli jsem pozbíral všechno, i když skoro všechno, ale právě jsem tohle to dělal ve Far Cry 3. Já jsem prostě dojel tu hlavní příběhovou kampaň a pak jsem jezdil v Jeepu po ostrově a ještě dozobával jsem tam nějaký ty sošky, nebo co to tam bylo rozmístěný po té mapě. A jedna byla někde tyjo, v nějaký jeskyni, já jsem nemohl najít vchod, ale jsem tam lítal po tom kopci asi půl hodiny, jenom proto, abych pozbíral sošku nějakou. A nejhorší je, že když jsem všechno pozbíral, tak ta hra mi za to ani nedala žádný achievement, tak proč já to dělám prostě tohle, to je k ničemu. Hele, já myslím, že tam ty achievementy byly na Steamu alespoň, nevím jak v tom Uplay, ale na Steamu jo. V té hře nějaký achievementy byly 100%, ale když jsem nazbíral všechny předměty, tak se žádný teda neukázal, takže nevím, jestli byla chyba u mě, ale... Byl jsem dost zklamaný tehdy. No jako jo, souhlasím s tím, že už těch open worldů, kde ta hratelnost je uměle natažená tím, že prostě furt něco tam sbíráš a v zásadě to nemá žádný smysl, to jako souhlasím. No, no takže nebudem natahovat tenhle ten podcast věcma, který nemají smysl, jako jsou nějaký sušky na mapě ve Far Cry 3 a spol. Nebo Windows 10 S a inačí. No, tam je ještě hodně o čem mluvit, jako to rozhodně smysl má, ale to si zase necháme na jindy. třeba Microsoft bude dávat do storu ty webové aplikace progresivní. Jo, no, tak to je paráda. To uvidíme letos, jestli to bude paráda, ale o tom si popovídáme někdy na jaře, protože toho se dočkáme až někdy na jaře a to zatím do té doby může klidně spát. Takže já bych si dovolil tento podcast tímto ukončit a uslyšíme se. To jsi dovolil hodně. Já vím, že jsi začínal ty, ale ty ses nějak neměl k tomu, abys mi do toho skočil, takže já se ukončím sám. Takže já končím a Lukáš taky končí. Oba končíme. Já přepínám. No, tak jo. Čau. Čau.